الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين دي مدرسة زينة القرآن کی د قران عظیم الشان د ختم په سلسله کې یو مبارک محفل او اجتماع منعقد شوی ده. د ختم د یمن دی، یمن د یمن نه دی، یمن برکت ته وي. الله دې هر ماشوم لدا سه خیر او برکت ورکي. دې مقدس کتاب سره ډېرې پریشانې د دنیا نه لری شوې، خاص کر هغه چې انسانانو ته راضي او د انسان د دنیا د ژوندګیوم پریشان کړي، اخرت ولوم ګډوډ کړي. د دې لپاره بل حل نو د الله په علم کې بغیر د قران نه. د نازل کو چې دا د انسان د ټولو مسلو حل لے او د ټولو مشکلاتو جواب دے، د ټولو ضرورتو د دې ژوندګې یو عظیم شان نعمت چې الله را لېګل لومبه پریشانی انسان ته د دین په بار کې، ځکه مسلمانانو ته د خپل دین نه بل څه شی خوږ نشتا. نو کله چې دې ته دغه سي دینی پریشانی راځي، په غي باندې ډېر غمجنی ډېر پریشانی، نو دینی حل پکې الله کړی دی چې انسان مسلمان د خپل دین په باره کې مطمئن شي، تسلی و ته حاصل شي. ورپسې د اعمالو، ورپسې د اخلاقو، ورپسې د انسان د دنیا د معاملاتو، چې دا ټول د دین په دایره کې دنه سيزونه دي، بهر نه دي. اگر ټول د الله رب العزت دی کتاب ذکر کړی دی، بیان کړی دی ډیر وضاحت سره، خو اول زور یې لګولې دی په دې باندې چې د مسلمان دین، د مسلمان نظریه، هغه د الله رب العزت د حکم، د الله رب العزت د امر او د قانون تابع شي. ځکه چې قران کریم نو په دنیا کې نو انسان لا د دې سپیکر نو ورته چل نو ورته چې زبا د خپل دین معلومات څنګه کوم زبا خپل دینی احکام دینی هدایات او تعلیمات څنګه معلومو ما په خپل عقل پس روانو او عقل پدې کې کافی نه دی. عقل سره انسان دا نشي معلومولې چې زما دین صحیح دین او حق دین کم یو دی او باطل کم یو دی. ذکر الله رب العزت وی چې وتقطعوا امرهم بینهم کل حزب بما لديهم فرحون. اغا دینی اٹول تس نس کو زکا چی ارہ یا وڈل پخپل طبیعت خوشحالا پخپل نظریه باند خوشحالا. اگر که اغا تو دا اللہ کتاب تا مخامخ کی اسلامی اصول تا مخامخ کی نو اغا انتہائی درجہ ناقص دین دی. هندوان په دې خوشاله دي چې غوا زمونږه مور ده او غوې زمونږه پلار دي. د انسانان دي د ځان توخيار وي او عقلمن وي خو چې هغوی سره آسماني صحیفه نشته نو دغه د هغوی دین دی هغې باندې ځان کامیاب ګڼي. دغه نور قومونه چې وګوري چې غي د خپل خیال نه د خپل خواهش نه د خپل عقل نه سره جوړ کړی دي او ژوند پاره تیری دغه وظیفه کوي او دغه احترام کوي نو چې ازمکه ته نسبت کړي دي چې اسمان ته نسبت کړي دي چانوار او سپوگمه تا چسی پا مخر آغلی دی او زلی تی نخشوه دی نو بس داغی بندگی و عبادت شروع کرده دی. مسلمانانم پا خپل صحیح پلیٹ پارم بانده نو لارو سو پر چه قرآن اغی نو کتلی او داغی مطالع نو اکلی اغیز دکلی نو نو دیم نه پویدو ځان ته مسلمانان وی او کارونه دا سوچا ټول د دین خلاف د الله د حکم نقض ماتوالو فالله رب العزت دنیا تداسی او رهنما راولېګو داسی او معلم او مبلغ راولېګو چه اغا پا لگ وقت کی پا خپل محنت سرا دا دنیا نا تیار لرکلا او دنیا کې دا قرآن مشال بلک و رنائی راوستا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً راغ تاستا یوازم الشان پیغمبر ستاسو دا جنس نده ستاسو پشان تی انسان ده بشر ده اگا پس باندی پریشان ای اگا باندی دست وجه نبوج رازی چه تاسو مشقت کی پراته ای تاسو ګډ وډی تاسو زندگی تباہ او بربادی نغه باندې دا ډیره سخت دی چې الله زما د امت کوم په روان دی. او په مؤمنانو باندې ډیر هرسناک دی د دې په فائدو باندې چې د خپل امت لسره جمع کما چې دی کامیاب شي په دنیا او په آخرت کې. نو هغه سنت یې موږ ته پریښودو چې هغه ډېر د عزت دی، ډېر د خیر او د برکت دی، ډېر د حیا دی. اوی وی چې په دې باندې ژوند تیروي، علیکم بسنتی، اے خلکو تما سنت په عمل کراولې. داسې راهنما دنیا کې چا ته نو ملو شوه چې په هغه باندې د انبیاء او سلسله ختم کړه. اویلی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا خلقو استاذ د پاره د الله په دی پیغمبر کې، ینه د پهاره خبره کې، د پهاره یو عمل کې، د پهاره یو کار کې، په معامله کې، د پهاره یو انتظام کې او په تدبیر کې. کدا غي تعلق د عبادت سره دی، کدا غي تعلق د jihad سره دی، کدا غي تعلق د دنیا د نظام سره دی. نو اسوهن حسنه ډیره خیسته نمونه ده، ډیره خیسته طریقه ده. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، لیکن دا چا ده پاره چې دا غي په زړه کې د الله عظمت شته او غي سره د اخرت غم شته، دا غي ده پاره د پیغمبر هر یو عمل او قول دا کافی دی، بل څه تاجت نشته. نو اللہ قرآن نازل کو زمونگ در طول و مسئل و حل یہ ہو کو سنگ چمونگ تے دینی انتظام خو چستاسو دین دا دے، چستاسو عبادت و بندگی و تعظیم و عاجزی و فریاد با صرف اللہ تئی. اگر تب اخپل رب وائے، اگر تب اخپل حاجت روا و مددگار وائے، اگر تبا خپل خالق او مالک وائے، دستاسو دینی پروگرام دے چو قرآن دے لڑیر زور ور کرے دے. قرآن کریم دا اعمال یو سمندر دے، دا اخلاق یو سمندر دے، دا دنیا دا زندگی دا اصول یو سمندر دے، چو گوری نو دا خلاصی شین دے. یو خبره د قران دومره قیمتي ده چې تا تباغه په خارج کې او په ظاهر کې معمولی ښکاری. وبالوالدین احسانا، چلاوی کور سم کې د کور نه دا شور او زوګه او دا بنیتی او عداوت او بغض او حسد لري کې پس باندې یو بل سر احسان کوئی. چول دے احسان لائق مورو پلار دی اور پسی درجہ پا درجہ دے یو بل قدر کوئی، عزت کوئی. کار سوشی نو صبر او تحمل نکار اخلے دی سر وستا دے زندگی ڈیر دارامی زکر چی اوستا سو مشر چتا اوس ته دا دین خولې دي، طریقې خولې ده. هغه ته الله بیا بیا وی چې صبر کوا، صبر کوا، ځکه باور ډېر پریشان وي. الله ته بل څه امر نه دی کړی، او بس د دې اکړې چې واسبر فاسبر صبر کوا، الله به خیر کی. ان مع العسر یسرا، دا لري سختې سره سانتیا شته دي. نو هغه اصول نن مونږ ته پراته دي چمون بخپل زندگی او خپل د کور نظم و نسق او ضبط ټول پاغي باندې راولونه به صحیح وي. کچری دا پکې نه وي نو کور به زمونږ لپاره جهنم جوړیږي. دا ډېر لوی احسان او فضل دی د الله رب العزت چې او کور کې د الله کتاب راشي، ماشوم ختمو کی دا داغی طول کور رنائی کنا. دا قرآن مثالونا طول دا دی دا پار دی چی یا دا بو سر ذکر کئی مثال، او یا دا ور سر ذکر کئی. ټول مثالونه د قران مائی او ناری دي کې د الله سه حکمت ته دي کې دا حکمت ته چې اوبو حیات ته ژوند دي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله یې په بو سره هر شی ژوند دي او نار رڼا ده نو ضرورت په دنیا کې دغه دوه سیدونه ته دي چې ژوند وي او رڼا وي نو ډېر مشکلات دې سره حل شي کاول کې ویل دینوم دغه مثال بیان کړي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا د دې کافرانو مثال چې پیغمبر و تراغه دا سوه چې دی په تیار کې پراته ونا او ترنا او کلان او تاسو څنګه رڼا او کلا سره ولاتین نو او سره حسن نور سره چراغ اوراد نو نو اضاءت سمانا ضیاء خورناته ویل شي وګوره د قران دی بیان ته د قران دی هدایت ته د قران دی آیاتونو ته رڼا وي چا آیاتونه پېښ کړو یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم دی ته رڼا وي دیار لسکاله وته وي چې خلقو دا رڼا واخلي دا به هم پکار راشي په هیڅ منزل کې به تاسو باندې تیار نه وي جنت دروازې ته به هم رسي دا رڼا قبول کې فلما ذات ما حوله ذهب الله بنورهم سمره بد قسمت خلقو چې کله هغه رڼا وکړو ما حول روخانه شو ناغی بی مونگا نمانو زمونگ دیتا جت نشتا دے نو زحب اللہ و بی نورهم اللہ تینا غرانا بوتلا او تیارکی پاتی شو دا داغی دا بدبخت ہے و بدقسمت ہے وجہ وچی داس شو قرآن مثال دید پار ذکر کئی چی آواز اغی نیا دی دنیا کی با دیر قومونا او ډیر جماعتونه او ډیر ملکونه او علاقې داسي چغی ته بد الله کتاب لاړ شي بیان شي رڼا بو توشي او غیبه د خپل جهالت توجه نه ردو کی چې مونږه عزت نشته ده خدا ټول د دې مثال لاندې رال اور پسې بیا وی او کا سویب من السماء تدی قرآن مثال په بل طریقه باندې پشان د باران دی د اسمان باران شو ملک باد شو زمکه زرغونه شو د مخلوق رزق پیدا شو نور سمره چې برکات چې دی او بو سره الله تعالی دی الله د قرآن مثال لاغې سره پیش کړ د دواړو خلاصو مطلب دا شو چې خلق او قران زندگی ده قران ژوند دی که خپل ځان ژوندۍ کول غواړي خپل زندگی روخانه کول غواړي خپل عمر او برکت کول غواړي نو قران تلاسو اچوي او من کان میتن فاحیناه الله وی ډیر خلق چې مړو ولی زلونا و روحونا ملو پا کفر و پا جهل نما جوان ذکر سنگا و جعلنا له نورا جوان می ولو ورکلن و رنامی ولو ورکلن یمشی به فی الناس چه دغا انسان دنیا کی جوان تیری دا زنده دل انسان دی دا اخیار انسان دی دا قلمن او برکتی انسان دی چیم و سر جونشتا و سر رناشتا او خوار خواری دا اغا خلقو دا چی نو سر صحیح جونشتا نو سر رناشتا پا تیارکی روان دی پا خپل فیدا و نقصان نپوئی گی پسو دو زیان نپوئی گی دا اغی معاملتی را خراب دا نو قران د دې لپاره الله رب العزت راولېګو چې مسلمانانو واخله مفتو کې شی ده خپل ځان په صحیح کې خپل زندگی په صحیح کې خپل ماحول په صحیح کې چلوم په ژوند کې هم برکت واچي او په مال کې هم برکت واچي او الله هم په اولاد کې هم برکت واچي ځکه الله رب العزت وې زواړه کار کوما چاله عمر زیاتوما او چاله کموما دا غي څه مطلب دی دا نه چې کلونه او ورځې شپې زیات شي عمر هغه شل کالی خو الله پکې خیر او برکت واچي نو هغه لوی عمر شو ډیر عمر شو د چا ډیر عمر شپې تا او یا کالی لیکن هغه کې رڼا نه وي هغه کې د دین محبت او شوق نه وي هغه کې عبادت نه وي هغه کې منځ او دس نه وي هغه کې کلمه نه وي هغه کې د پیغمبر سنت نه وي نو هغه ډیر لکشي کنه برکت تن الله اوچت کی خواه قرآن کریم وی چه کچا سر از قرآن اغاو بنی نو تگی بگرزی کچا سر از قرآن اغرانانی نو پتیارو که بلگی آئی چره نشی و تید دینا لیسا بخارج منها نو دکم خلق و جوند و دکم خلق و عمل و کار چاگه ده قرآن نخالی ده کنو اللاوی که سرابیم بی قیعتن داغی مثال خدا آغی خوری ده آشه گوگل چه ده نپلق کئی یحسب و حضم آن و ما آ تک سلی گمان کئی چه او بودی جوڑی او کل چلال شی پاگی نیت بانده حتی ازا جا اهو لم یجدو شیعن ایسو نمومی سمطلب الله وی چې د قران نه ځان له تند ماته نکړه په دې ځان مور نکو نو قیامت کې به تګي ولاړې او به بنئ دا تند په بل سنما تيږي دا د قران په دې علم او د قران په دې محبت او د قران په دې شوق په دې باندې ماتي نو نن د دنیا نه دنیا کې د دین او بوس کا نبی له سلام حوض ته وی زکا نوم یې خې الکوثر چې قران هم کوثر دی او غم نو چې دینه چا وبوس کې دنیا کې نو هغه به ته نصیب شي چې دلته قران ته نه دی ناستو دې سره مینا او محبت او رابطه نه ساتلی نو دلته به پیغمبر د حوض نه محرومي بیان الله ګواهی چې زمونږ ټول ضرورتيات به د قران نه نسميږي که زمونږ د دین تنظیم دی که زمونږ د دنیا کاروبار دی که زمونږ یو بل سره رورولی ده عزیزولی ده رشتہ داری ده دا به ټوله سپورې کچره د قران رڼا پکې نه یې غره ها دا دې سره برکت کیږي نو چې یو ماشوم دې کور ته ځي او ځان سره رڼا وړي هغه کور کې تیار لري کیږي جهل لري کیږي رسم او رواج لري کیږي سمره خیر الله واچو د دې قران په ژبان دي په دې کورونو کې او په دې ملکونو علاقو کې د دې خلقو لپاره شکر استل پکار دي چې الحمدلله چې مونږ خنو خبر نه پویدو بس او الله رب العزت مونږ باندې احسان او فضل وکړو بغیر زمونږ د درخواست نه بلکې مونږ په اول بد ګڼلو و شکر دی چې الله رب العزت دا قرآن که زمون خوخه واکه نو خوخه توعن و کرهن اغای زمونگا میدان تراوستو زمون ماحول تراوستو او مونگ پوکلو او زمونگا سترگی پیخکلی زمونگا زلونه پی روخانکلل دا دی نعمت شکریار واخ که ادا کول پکار دی او الحمدللہ چنن سمرا دا سی جمع او دا سی بیانونا پا مدرسو کی او پا درسونو کی کیگی نو آغا دی نخالی نی چی دا قرآن ختم دی دا ناظری ختم دی ترجمی ختم دی او دا حفظ ختم دی اللہ دمرا دی خپل کتاب حفاظتو کن دی اسباب دی هر شیل اللہ اسباب پیدا کئی چنن پا دنیا کی آغا اداری بیشمار دی چی قرآن پا کی ویلش آغا مدارس بیشمار دی